السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی, میں ان کو دعوت اسلام دیا کرتا تھا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے ان سے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھ کو ایسی بات سنائی کہ جس کو میں سن نہ سکا, اور آپ کی خدمت میں روتا ہوا پہنچا اور بولا, یا رسول اللہ, میں اپنے والدہ کو ہمیشہ اسلام کی دعوت دیا کرتا مگر وہ اس کے قبول کرنے سے انکار کرتی رہی, لیکن آج کا واقعہ ہے کہ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے متعلق مجھ کو ایسی بات سنائی جس کو میں سن نہ سکا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ دعا کی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, الہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی توفیق دے دے, ہدایت دے دے. پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے میں خوش ہو گیا اور دوڑتا لپکتا جھپکتا گھر کے دروازے کے پاس پہنچا. کیا دیکھتا ہوں, گھر کا دروازہ بند ہے. میری والدہ نے میرے پیروں کی آہٹ سن لی کہ ابو ہریرہ آیا ہے, تو والدہ نے اندر ہی سے کہا, ابو ہریرہ بیٹا باہر ہی رہنا, اندر مت آنا. محلن یا ابا ہریرہ, باہر ہی رہنا. کہ میں باہر کھڑا رہا, ادھر مجھ کو پانی بہانے کی آواز آئی, ایسا لگ رہا تھا جیسے غسل کر رہی ہیں. جب غسل فرما چکی تو اپنا کرتا پہن کر اور اوڑھنی ووڑھنی سب ٹھیک کر کے, بال وغیرہ سب ٹھیک کر کے جھپٹی میری ماں اور فوراً دروازہ کھول دیا اور مجھ کو آواز دے کر بولی, بیٹا سن لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اسلام قبول کر لیا. اس مرتبہ خوشی کے مارے میں فوراً واپس لوٹا, پلٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا گیا. میں نے عرض کیا کہ حضرت مبارک ہو, اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور ابو ہریرہ کے والدہ کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت نصیب فرمائی. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف اور دعا کے کلمات فرمائے. یہ سما دیکھ کر میں یعنی حضور نے کہا, یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تیری ماں کو ہدایت دی دی. یہ منظر دیکھ کر میں بول پڑا, یا رسول اللہ, اب یہ بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی مجھ کو اور میری والدہ کو مسلمانوں میں محبوب بنا دے اور ان کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروس وقت دعا دی, الہی ابو ہریرہ کو اور اس کے والدہ کو اپنے مومن بندوں کی نظروں میں محبوب بنا دے اور ان دونوں کو ان کی نظروں میں محبوب بنا دے. اس کے بعد پھر کوئی مومن نہ بچا جو مجھ کو دیکھے بغیر صرف میرا نام سن کر مجھے محبوب نہ رکھتا ہو, یعنی سب ہم سے محبت کرتے تھے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اسی لیے میں نے کہا مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. بیٹا نافرمان ہے, مایوس مت ہوئیے. بیوی نافرمان ہے, مایوس مت ہوئیے. شوہر نافرمان ہے, مایوس مت ہوئیے. پارٹنر خراب ہے, مایوس مت ہوئیے. کوئی حالات ہے, مایوس مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, مانگتے رہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کا بیٹا نافرمان ہو جس کی بیوی نافرمان ہو، شوہر بگڑا ہوا ہو، پارٹنر بگڑا ہوا ہو، پڑوسی بگڑا ہوا ہو، کوئی کسی بیماری میں ہو، اے اللہ ان سب کو تو ہدایت دے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو جس پریشانی میں ہو عافیت کے ساتھ اس کو اس پریشانی سے تو نجات دے دے۔ آمین آمین۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، فوراً پڑھیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ دیکھیے میں نے پڑھا، یہ پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل گئے۔ صحیح حدیث شریف میں کتنی حدیثوں کے حوالے دوں؟ سب میں حدیثوں کے حوالے دے چکا ہوں بھائی، اب زیادہ حدیثوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی میرا یہ سبق سن رہے ہیں اسباق، اس پر عمل کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، اے اللہ تو ان سب کو اچانک کا خیر دے اور اچانک کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اور جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔